رات کو مدنی مشورہ اکثر تاخیر سے ختم ہوتا ہے، گھر دیر سے جائیں تو بیمار ماں کا دل دکھتا ہے، اگر مدنی مشورے میں نہیں جاتے تو نگران ناراض ہوتے ہیں، تو حضور ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ماں کو راضی کرنا چاہیے، ماں کے قدموں نیچے جنت ہے، اس لیے ماں کو راضی کیا جائے۔ اور میں تو یہی عرض کروں گا بلکہ تاکید کروں گا کہ مہربانی کر کے تمام ذمہ داران مدنی مشورے اپنے رات کے بجائے دین کی طرف لائیں۔ اتوار کو استائی بھائی آ سکتے ہیں، عام دنوں میں نہیں آ سکتے، میں مانتا ہوں عام دنوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد آ سکتے ہیں، تو جس کے علاوہ علاقے میں عام دنوں میں فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے بعد استائی بھائی جمع ہو سکتے ہیں تو وہ تہجد کے بعد کر لیں یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں، مل جل کے اشراق چاش پڑھ کے منتشر ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہی اتوار کو، اتوار کے میں نے آپ کو اوقات بتا دیے کہ مدنی مشورے اس میں ممکن ہیں الحمدللہ، مگر آپ ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، پھر آپ کی اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھیں نا۔ آپ اگر رات کو دیر سے سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی صحت کو بھی نقصان پہنچے گا، تو دن کو مدنی مشورے کیا کریں۔ کراچی کابینہ کے نگران جو مرکزی مجلس شورا کے بھی نگران ہیں، انہوں نے مجھے چٹھی لکھ کر عطا فرمائی ہے کہ کراچی کابینہ کی طرف سے جو رات کے مدنی مشورے طے ہوئے ہیں وہ سب کینسل، اور وہ مطلب اب اتوار میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ہر اتوار کو انشاءاللہ عز و جل دو مدنی مشورے ہوا کریں گے۔ اذکروا اللہ اللہ اللہ جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه۔ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کریں گے انشاءاللہ، اتوار کی تاریخوں کا، رات والے کینسل ہو گئے، لیکن رات کو جو بیانات ہوتے ہیں نا وہ اپنی جگہ پر ہوا کریں گے، کیونکہ سال چھ مہینے میں ایک موقع آتا ہوگا کہ شورا کا نگران آپ کے علاقے میں جاتا ہوگا، تو رات کو بیان رات کو کامیاب ہوتے ہیں، یہ کام دھندا کرنے والے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، ان سب کو اتوار کو دن کے وقت جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح ہمارے جو مدارس ہیں جامعات، ان جامعات میں بھی ابھی کچھ دن پہلے تک تو رات کو حلقے قائم ہوتے تھے، باب المدینہ کراچی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، رات کو غالباً 12:30 بجے تک حلقے قائم رہتے تھے ان کے، پھر سوتے سوتے کسی کا ایک، کسی کا ڈیڑھ، کسی کا دو بج جاتا تھا، تو یہ بیچارے ان کے لیے تہجد پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا، فجر کی نمازوں میں بھی کس طرح کھینچ کھینچ کے ان کو نکالتے ہوں گے، یہ خیر خواہ استائی بھائی خود سمجھتے ہوں گے، تو اس لیے ان کی بھی خدمت میں جب عرض کیا میں نے ہمارے اساتذہ کی، تو ان کی سمجھ میں بہت آیا، اور سب سے پہل اس میں جامعۃ المدینہ گلستان جوہر نے کی۔ کہ دوپہر کو ہماری بات ہوئی میرا خیال ہے یا عصر کے بعد بات ہوئی، اور انہوں نے اسی دن سے وہ حلقے ختم کر کے کہ اب یہ حلقے تہجد کے بعد ہوا کریں گے، غالباً ایسے ہی ہوا، سب سے پہل بار انہوں نے کی، اور اب تہجد سے ان کے مدرسے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر الحمدللہ جامعہ فیضان مدینہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور غالباً اب تمام جامعات میں ہو چکا ہوگا، یہ میرا خیال میں نے معلوم کیا تھا ایک دو جامعات سے، تو اب تمام جامعات میں یہ سلسلہ کراچی میں تو ہو گیا ہوگا کہ عشاء کے بعد بس بتیاں بند، سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ۔ تو یہاں الحمدللہ آپ اگر کبھی موقع ملے تو 4 بجے آ کر دیکھیں فیضان مدینہ عالمی مرکز میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔